bawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Węgier wspólnie przeciwko relokacji migrantów. Do 52 wzrosła liczba zabitych przez izraelskie wojsko podczas protestów w Strefie Gazy. Jest prokuratorskie śledztwo po fałszywym alarmie w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie. Po rozmowach w Warszawie Mateusz Morawiecki i Viktor Orban mówili o konieczności wzmocnienia granic zewnętrznych wspólnoty i pomagania uchodźcom w regionach konfliktów. Nowa propozycja Brukseli to obowiązkowa relokacja, ale w nadzwyczajnych okolicznościach. Unijne propozycje relokacji migrantów narzucające kwoty przyjmowania uchodźców uderzają w same podstawy suwerenności państwowej, argumentował premier Mateusz Morawiecki. Tu my nad Wisłą decydujemy o tym, kto będzie do Polski przybywał albo nie przybywał. Szefowi polskiego rządu wtórował premier Węgier Viktor Orban, który stwierdził, że kryzys migracyjny to sprawa kluczowa dla jego kraju. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdybyśmy dołączyli się do tego, żeby ktoś inny, a nie Węgrzy, decydował, kto jest na naszym terenie. Jednocześnie Polska przyczynia się do rozładowywania napięć migracyjnych, mówił Mateusz Morawiecki. Z Ukrainy przybyło do Polski ponad 1,5 miliona ludzi, z tego pewna część, ale istotna część, również z obszaru Donbasu, czyli ewidentnie z obszaru, który jest objęty wojną. Viktor Orban zwrócił też uwagę na konieczność ochrony zewnętrznych granic Unii. Wyobrażamy sobie przyszłą politykę unijną jako obronę granic, a nie centrum rozdzielania migrantów, powiedział węgierski premier. Karol Dermoros, Polskie Radio. Do 52 wzrosła liczba zabitych przez izraelskie wojsko podczas protestów w Strefie Gazy. Wśród ofiar jest 16 dzieci, rannych ponad 2400. Palestyńczycy sprzeciwiają się przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ahmad Tibi, palestyński polityk, mówi, że to smutny dzień dla jego rodaków. Jesteśmy tu, by demonstrować pokojowo. Nie mamy broni, kul, nie atakujemy nikogo. Oni zaczęli nas atakować, nawet członków parlamentu. Byli agresywni, nie dali nam przedstawić w sposób demokratyczny naszego zdania. Nie dla takiego kroku, nie dla masakry w Gazie. Palestyńczycy w przeszłości mieli bardziej tragiczne dni i oni przeżyją i ten ciężki dzień. Palestyńczycy, podobnie jak Żydzi, uważają Jerozolimę za swoją stolicę. Przemoc w Strefie Gazy potępiły Niemcy i Francja. Kolejne informacje. Jest prokuratorskie śledztwo po fałszywym alarmie w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie. W piątek po południu służby zostały postawione w stan gotowości, poinformowało Radio dla Ciebie. W piątek władze Wojskowego Instytutu Medycznego zamknęły bramy szpitala. Powodem była informacja o podłożonym ładunku. W szpitalu przebywa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, zaznacza RDC. Wszystkie wejścia i bramy na pół godziny zostały zamknięte na polecenie policji. Do lecznicy nie mogli wejść pacjenci i odwiedzający. Szukamy sprawcy, powiedział rzecznik prokuratury Warszawa-Praga Marcin Saduś. W energetykę należy inwestować tak samo jak w służbę zdrowia, mówił minister energii podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że w walce ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami niezbędne są odnawialne źródła energii. Są one kosztowne i nie zawsze mogą funkcjonować. Te źródła są pogodozależne. W momencie, kiedy są niekorzystne dla generacji warunki pogodowe, w tym momencie muszą funkcjonować konwencjonalne źródła energii. Nasza wdzięczność dla Komisji Europejskiej za zgodę na notyfikowanie nam rynku mocy. Dzięki ratyfikacji Polska będzie mogła włączać konwencjonalne źródła energii w okresach, gdy użycie odnawialnych będzie niemożliwe. Młodzi pianiści, laureaci konkursów wystąpili w warszawskim Teatrze Palladium podczas koncertu Chopin Blues UW, upamiętniającego 200. rocznicę inauguracji nauki na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Anna Duczmal-Mróz powiedziała, że nie wyobraża sobie świętowania przez Polskę niepodległości bez muzyki Chopina. Szczególnie ważne jest, byśmy pokazywali polską muzykę. Fryderyk Chopin, który jest znany na całym świecie, jest ceniony na całym świecie, szczególnie w wykonaniu polskich artystów, jest taką, powiedziałabym, podstawą muzyczną naszego życia muzycznego, więc nie wyobrażam sobie, by świętowanie takiej rocznicy odbyło się właśnie bez Chopina. Fryderyk Chopin przez 10 lat mieszkał na terenie kampusu uniwersyteckiego w tak zwanym gmachu prorektorskim. To był serwis Trójki. Sport, Janek Gołcki. Reprezentacja Polski siatkarek jest już w Lincoln w Stanach Zjednoczonych, gdzie już za kilka dni rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Przeciwniczkami będą wyżej notowane Amerykanki, Włoszki i Turczynki, ale Jacek Nawrocki, czyli trener naszych siatkarek, powiedział, że drużyna jest w ciągłej przebudowie i musi się nauczyć grać z najlepszymi o najwyższe cele. Pierwszy mecz z udziałem Polek w nocy z wtorku na środę, natomiast na pierwsze tegoroczne spotkanie z udziałem naszych siatkarzy musimy jeszcze trochę poczekać. Jak na razie kadra ćwiczy w Spale pod wodzą nowego trenera i niestety te przygotowania zaczęły się pechowo dla Damiana Wojtaszka. Zawodnik grający na pozycji libero nabawił się groźnej kontuzji kolana. Teraz piłka nożna. Thomas Tuchel został już oficjalnie trenerem Paris Saint-Germain. Niemiecki szkoleniowiec podpisał 2-letni kontrakt z mistrzem Francji, a Dawid Kopacz, czyli 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski, od nowego sezonu będzie piłkarzem VfB Stuttgart. Zmiany też w Lechu Poznań, bo wszystko wskazuje na to, że do ekipy kolejorza wskoczy Damian Kondzior z Górnika Zabrze. Tymczasem na zapleczu Lotto Ekstraklasy trwa zacięta walka o promocję do najwyższej klasy rozgrywek. Z tego wyścigu nie wypisuje się Raków Częstochowa, który wygrał dziś z GKS-em Tychy 3-0 i ma tylko 3 punkty straty do miejsca premiowanego awansem. Trener Rakowa Marek Papszun. Przyjechaliśmy tutaj z dobrym nastawieniem, koncentracją, zaangażowaniem. We wszystkich fazach ten mecz był pod zupełną naszą kontrolą. Graliśmy tak, jak chcieliśmy. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa na bardzo trudnym terenie i z bardzo mocnym rywalem. W tabeli prowadzi Miedź Legnica przed Zagłębiem Sosnowiec, a do końca rozgrywek zostały 3 kolejki. I na koniec boks, bo kilka dni temu minął rok od wspaniałej walki Władimira Kliczki z Anthonym Joshuą. Mało kto pamięta, ale przed tym pojedynkiem Ukrainiec miał w swoim szlafroku pendrive'a, na którym miało znaleźć się nagranie ze scenariuszem pamiętnej walki. Nośnik pamięci został zlicytowany na aukcji charytatywnej, a dziś Joshua, który wygrał rok temu w 11 rundzie, zdradził, co Kliczko powiedział na tajemniczym nagraniu. Powiedział: zabraknie mi paliwa, spróbuję go znokautować i kiedy ruszę do przodu, to on mnie trafi prawą ręką i znokautuje. Co ciekawe, niektóre jego przewidywania sprawdziły się w 100%. Po tej walce Kliczko zakończył karierę, Joshua boksował za to 2 razy. Najpierw pokonał przed czasem Carlosa Takama, a następnie wypunktował Josepha Parkera. W nocy może padać na wschodzie, w centrum i na wybrzeżu, na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 na zachodzie i Pomorzu. Jutro sporo chmur i gdzieniegdzie deszcz, możliwe też burze z gradem, najchłodniej nad morzem od 14 do 18 stopni, w centrum 21, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Już za 3 dni, 17 maja, rozpoczynają się w Warszawie Targi Książki. Od kilku lat organizowane są na pięknym Stadionie Narodowym. I chyba jest im tam dobrze, jak polskiej reprezentacji w piłkę nożną. W tym roku zapowiedziało się 800 wystawców z 32 krajów i ma być obecnych, uwaga, około 1000 twórców. Nie tylko będą podpisywać książki, ale także rozmawiać i dyskutować również w tym roku po francusku. Francja jest bowiem specjalnym, jak napisano w programie targów, partnerem w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Francuzi lubią przypominać, że w 1920 roku bić bolszewików pomagał sam Charles de Gaulle. A Gabriela Darmetko przypomni za chwilę, co działo się nie tylko 100 lat temu. Bądźcie Państwo z nami. Dźwięki historii. 14 maja 1772 roku wojska austriackie przekroczyły granice Polski. Rozpoczął się pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej, którego dokonały Rosja, Prusy i Austria. Tego samego dnia, równo 20 lat później, w Targowicy nad Siwuchą ogłoszono zawiązanie przez polskich magnatów konfederacji przeciwko reformom Sejmu Wielkiego. W 1922 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy, przegrywając na Stadionie Krakowi z Węgrami 3-0. 1956 roku Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał kolarski wyścig pokoju. 14 maja 1983 roku w szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk. Dwa dni wcześniej został pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Pogrzeb Przemyka odbył się 19 maja w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Na mszę świętą oraz pogrzeb przybyły tłumy. Ze względu na okoliczności śmierci Przemyka i osobę jego matki, pogrzeb stał się zarazem manifestacją antykomunistyczną. Ludzie wznosili transparenty o treści politycznej, często nawiązując do Solidarności. Tym samym pogrzeb Grzegorza Przemyka stał się pierwszą tak wielką manifestacją przeciw komunistycznej władzy od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Rok później rozpoczął się proces. Jego przebieg relacjonowało Polskie Radio. W godzinach wieczornych zakończył się piąty dzień toczącego się przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. Upłynął on pod znakiem zeznań świadków. Dziś, podobnie jak wczoraj, sąd bardzo wnikliwie, a czasem wręcz drobiazgowo, analizował zeznania świadków, konfrontując je z tymi, które złożyli wcześniej do protokołu. Jako pierwszy zeznawał Jakub K., który 12 maja ubiegłego roku był w mieszkaniu Grzegorza Przemyka. Tam właśnie w gronie czterech kolegów zrodziła się myśl, by uczcić zdane matury. Śledztwo przeciwko winnym śmierci Grzegorza Przemyka od początku prowadzono tak, by nie wykazać jakiejkolwiek winy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Obciążono nią sanitariuszy i lekarzy z pogotowia. W aktach sprawy zachowała się notatka generała Czesława Kiszczaka. Ma być tylko jedna wersja śledztwa – sanitariusze. W 1984 roku odbyła się premiera komedii science fiction Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Główne role w filmie zagrali Jerzy Sztur i Olgierd Łukasiewicz. Do Najwyższej Komisji Kontroli Czystości Gatunku. Ja, niżej podpisana, oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli. 100 lat temu. 14 maja Gwiazdka Cieszyńska, pismo naukowe i zabawne w rubryce Z Cieszyna i okolic opisywała: samolot nad rynkiem cieszyńskim. Niezwykłe widowisko mieli ludzie, którzy przypadkiem byli w środę koło godziny 5 po południu na rynku cieszyńskim. Samolot dwupłatowiec zniżył się nad same dachy i okrążył dwukrotnie rynek, przejeżdżając z wielką brawurą między wieżą ratuszową i hotelem pod Jeleniem na wysokości drugiego piętra. Lotnik zrzucił na środek rynku bukiet bzów i tubę papierową z pozdrowieniami z poczty polowej, podpisany nadporucznik Weigl. Miało to być widoczne uznanie i wyraz wdzięczności za te kołacze, jakimi traktowano tydzień temu temuż lotnika, który musiał pod Cieszynem wylądować. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Stara baba zastragana wyrzuciła wielki koszyk. popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Dam ci serce szczerozłote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Historie jak z książki. Stulecie niepodległości, wspomnienia i pamiętniki. Taka seria od kilku lat wydawana jest przez Muzeum Historii Polski, a dzisiaj jest gościem pracownik tego muzeum, Maciej Jaworski, doktor Maciej Jaworski. Serdecznie pana witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co za książki? Już wiemy, że wspomnienia i pamiętniki. Czyli to jakaś osobliwość jest tego wydawnictwa. A także dzienniki. Stulecie niepodległości, wspomnienia i pamiętniki to jest seria narracji autobiograficznych. Różnego rodzaju świadectw, dokumentów osobistych, tak jak dzienniki, relacji, których autorami są działacze polityczni i społeczni, reprezentujący istotne nurty ideowe tego okresu. Czyli lektura źródeł, tak? Tak. Są to źródła autorstwa świadków i budowniczych Polski niepodległej, albo wręcz ojców niepodległości. Ta seria nie zaczęła się w tym roku, którym obchodzimy to święto, stulecie odzyskania niepodległości. Wielka rocznica zupełnie. Chyba większej nie będzie w najbliższych latach na pewno. Od kilku lat już muzeum wydaje te książki. Bardzo tak, pierwsza pozycja w tej serii Piłsudski, jakim go znałem, Leona Wasilewskiego, ukazała się w roku 2014. Dotąd opublikowano 6 pozycji w tej serii. Czyli zaczęło się Piłsudskim, czekamy teraz jeszcze na teksty Józefa Piłsudskiego. Muzeum planuje coś samego Piłsudskiego, czy o Piłsudskim na razie tylko? O Piłsudskim jest już bardzo dużo, dlatego że Piłsudski okazuje się wręcz pierwszoplanowym bohaterem wielu z narracji, których sam nie jest skądinąd autorem. Książek Przewrót w Polsce Jędrzeja Moraczewskiego, czy wspomnień Stanisława Wojciechowskiego. Byłego prezydenta II RP, o tej książce kiedyś mówiliśmy w tym studio, bo to postać trochę zapomniana i najmniej rozpoznawalny prezydent, można by powiedzieć. Każdy wie, że Gabriel Darutowicz, bo był tydzień i został zamordowany. Wiemy o Mościckim, no bo to ten, którym zaczęła się wojna w 1939. i więcej wiemy, a o Wojciechowskim mniej. To dobrze, że muzeum to przypomina. Wojciechowskiego, jeśli skądś kojarzymy, to pewnie z zamachu majowego, jako prezydenta, który utracił władzę w wyniku przewrotu dokonanego przez jego skądinąd dawnego, bliskiego przyjaciela i współpracownika Józefa Piłsudskiego. W tych wspomnieniach, to co ciekawe, nie ma już o zamachu, bo on zatrzymał się, prawda, wcześniej na tych wspomnieniach. Tak, wspomnienia Wojciechowskiego kończą się w momencie, kiedy zostaje on wybrany na prezydenta. My wracamy teraz do konkretnych tytułów. Ich było tych książek już? Książek było 6, będzie jeszcze więcej. One razem mają reprezentować wielogłos postaci, które reprezentują różne nurty ideowe. Piłsudczyków, narodowych demokratów, socjalistów, reprezentantów ruchu chłopskiego. W przyszłym roku ukażą się pamiętniki Macieja Rataja, między innymi. One opowiadają o życiu politycznym i ideowym okresu międzywojnia, ale często też mówią o działalności niepodległościowej w okresie zaborów i pierwszej wojny. Niekiedy mogą wybiegać poza okres II RP w przód i opowiadać o II wojnie. One reprezentują, czy pokazują obraz życia politycznego i ideowego widzianego przez pryzmat doświadczeń aktywnych działaczy politycznych i społecznych. Tak? Celem serii jest przypomnienie idei i dylematów politycznych tego okresu, przypomnienie tych zasłużonych postaci, takich właśnie jak Stanisław Wojciechowski, jak Leon Wasilewski, jak Władysław Konopczyński, znakomity historyk, który również był politykiem i którego dzienniki, czy też fragment jego dzienników opublikowano w tejże serii, jak Ignacy Daszyński, Stanisław Wojciechowski. Konopczyński to być może mniej znane nazwisko od tych pierwszoplanowych, którzy tworzyli politykę. Daszyński, mam na myśli, czy Rataj nawet, którego wydanie muzeum dopiero planuje, czy wreszcie Wojciechowski, czy Moraczewski. O Konopczyńskim warto parę słów powiedzieć i zachęcić słuchaczy do lektury, bo to niesamowita lektura jest. Władysław Konopczyński był jednym z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku. Naukowo zajmował się przede wszystkim okresem historii nowożytnej i rzecz godna klasyka historiografii, przez około 50 lat codziennie zapisywał własne doświadczenia w dzienniku. W końcu mamy kilkadziesiąt zeszytów dzienników Konopczyńskiego i fragment 4 lata 1918-1921 opowiadający o okresie powstawania Polski Niepodległej ukazał się po raz pierwszy zresztą wydany z rękopisu w tejże właśnie serii. Czyli to zupełny debiut jest wydawniczy ta książka Konopczyńskiego? Tak, tak. Część książek ukazujących się w serii została wydana po raz pierwszy, czyli te teksty w zasadzie były znane wcześniej bardzo wąskiej grupie historyków, którzy oglądali te rękopisy czy maszynopisy w archiwach. Inne natomiast to są wznowienia książek wydanych dawno bądź trudno dostępnych, z pewnością po raz pierwszy opracowanych naukowo, tak? Czyli opatrzonych przypisami oraz wstępem przybliżającym postać autora. Jak wyboru dokonujecie Państwo? Jak to wyglądało? Tego wyboru dokonujemy cały czas, to znaczy, ponieważ seria nie jest zamknięta, planowana jest publikacja kilkunastu książek, to te plany mogą się jeszcze zmienić, ale zakres chronologiczny, tak jak powiedziałem, tych wspomnień to okres II RP jako punkt wyjścia. Postaci, których świadectwa publikujemy, to działacze polityczni, którzy mają reprezentować różne środowiska. Ten wielogłos właśnie jest tutaj istotny. Autorami opracowań są historycy, którzy specjalizują się w tej właśnie epoce. Mówiliśmy o historyku wybitnym Konopczyńskim, wspomnieliśmy o prezydencie mało znanym Wojciechowskim, Wasilewski o Piłsudskim. Proszę jeszcze przedstawić te inne książki, które wciąż są do kupowania i do nabycia. Ostatnio ukazały się pamiętniki Ignacego Daszyńskiego, dwutomowe. Daszyński słynął jako wspaniały mówca w parlamencie wiedeńskim, później polskim, ale jest również bardzo sprawnym narratorem i literatem. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z Maciejem Jaworskim. Wciąż powtarzasz, uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Szczęście, które się nie trafia czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Doktor Maciej Jaworski z Muzeum Historii Polskiej jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór raz jeszcze panu. Dobry wieczór. Mówimy o serii wydawniczej, która od kilku lat jest. Muzeum Historii Polskiej wydaje książki związane z niepodległością. Wydaje wspomnienia i pamiętniki i dzienniki, jak pan wcześniej dopowiedział. Częstokroć są to książki po raz pierwszy w ogóle wydawane. Czy teksty po raz pierwszy wydawane dla szerokiej publiczności. Mówimy szeroka publiczność, to znaczy, że to nie jest tylko przeznaczone dla historyków, czy to się da czytać taki zwykły obywatel szary, co znajdzie tam dla siebie. Jeśli jest zainteresowany, rzecz jasna, tematyką historii tego okresu, to z pewnością, tak? Myślę z jednej strony o tych tekstach, które są często mało znane, czy mało dostępne, bądź udostępniane po raz pierwszy. Z drugiej o wprowadzeniach autorstwa współczesnych historyków, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, czy też zajmują się postacią autora, czy bohaterów tego tekstu. Jednym z celów, które przyświecają muzeum, jest też zachęta do refleksji nad jakąś aktualnością czynu i myśli tych postaci, tych zasłużonych budowniczych niepodległej. Tu rzecz jasna, recepcja zależy zawsze od wrażliwości wiedzy, czy wręcz ideowej dyspozycji przekonań samego czytelnika i też oczywiście kontekst, w jakich te postaci działały, wyzwania, przed jakimi stawały, są bardzo różne od współczesnych, ale to nie znaczy, że nie można się jakoś ich postawą życiową, ich nastawieniem zainspirować. Ja dodam, że naprawdę to się dobrze czyta z różnych względów. Wspomnieliśmy Ignacego Daszyńskiego, który pięknie pisze i świetnie mówił, a z kolei dzienniki Konopczyńskiego to lektura naprawdę dla wszystkich jest. Profesor Konopczyński zapisuje swój dzień, tak normalnie, co robił, co czytał, co myślał, co jadł. Także to jest jakby taki zapis tamtego czasu, okresu sprzed ponad 100 lat, prawda? Tak, zresztą ten dziennik Konopczyńskiego ma inny charakter niż większość pozostałych tekstów, no właśnie, które się ukazały w serii, prawda? To znaczy, on pozwala się zanurzyć w tę codzienność roku 18, 19, 20. Jest to nieco inna narracja niż te, które powstawały z dużego dystansu czasowego, prawda? Powstawały po wielu latach, tak jak wspomnienia Wojciechowskiego na przykład, czy Adama Pragiera, który to pisał po wojnie, prawda? Pierwsza część wspomnień Wojciechowskiego ukazała się w 1938 roku, więc tam było przynajmniej 10 lat, ale często ćwierć wieku dystansu czasowego. Część powstała po wojnie. Tak. Profesor Konopczyński, mówiliśmy Daszyński, mówiliśmy Wojciechowski. Kto nam jeszcze, kogo jeszcze warto? Okazały się także relacje członków Ligi Narodowej. To są nieco krótsze teksty, w tym między innymi Romana Dmowskiego czy Stanisława Grabskiego. Liga Narodowa 1893-1928, podpowiem z okładki Państwowe książki. Tak, i tam możemy znaleźć na przykład taki fragment, to anegdota. Opowiada Antoni Marylski, ziemianin, działacz Ligi Narodowej. Zdaje się, we wrześniu 1915 roku wybrałem się końmi, koleje jeszcze stały, do Otwocka, żeby poznać się z Piłsudskim internowanym w tej miejscowości. Celem mojej wycieczki było podsunięcie Piłsudskiemu myśli, aby połączył legiony z polską formacją wojskową w Rosji. W odpowiedzi na to usłyszałem takie wynurzenie. Gdyby Polska miała dostać niepodległość z rąk rosyjskich, takiej Polski bym nie uznał. Siedziałem u niego 5 godzin i odniosłem wrażenie, że rozmawiałem z jednym z najgłupszych ludzi w Polsce. A to nie jest byle co, bo czego jak czego, ale głupców u nas wszak nie brak. Koledzy po powrocie z pertraktacji z nim odnieśli takie samo wrażenie jak ja co do wartości Piłsudskiego i twierdzili tak jak ja, że jest to dziwnie głupi człowiek. Do dziś dnia zdania o nim nie zmieniłem. A więc to ci cytat. Jeśli chodzi o jakąś ciągłość czy aktualność, to tym, co może wzbudzać smutną konstatację, jest pewne zacietrzewienie ideowe wielu i polityczne wielu z tych autorów. To znaczy większość z nich z wielkim trudem przypisuje jakiekolwiek zasługi swoim oponentom. To tak jak u Daszyńskiego, który powiada w jednym ze swoich przemówień cytowanych we wspomnieniach: mój adwersarz niestety ma rację. Niestety. Rzadko to przyznają. To i tak lepiej niż politycy, którzy bez tego niestety po prostu nie przyznają żadnej racji, choćby myśleli zupełnie coś innego. Co jeszcze wydawnictwo wydało? Inną pracą jest Przewrót w Polsce Jędrzeja Moraczewskiego. To jest znowuż w gruncie rzeczy broszura propagandowa i zakamuflowana relacja autobiograficzna. Otóż to jest książka wydana w roku 1919 po upadku rządu Moraczewskiego, w której Moraczewski pod pseudonimem, a więc w celu nadania pozorów obiektywizmu tej opowieści, przedstawia dzieje swojego rządu i pierwszych miesięcy Polski niepodległej. Innym tekstem są moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego właśnie, czyli książka dwutomowa, z której drugi tom został wydany po raz pierwszy z rękopisu, który się znajduje w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. A edycja tegoż drugiego tomu była nie lada osiągnięciem, ponieważ rękopis zawiera wiele wersji tego samego tekstu, mnóstwo przekreśleń. Autor edycji, Jerzy Łazor, musiał wybrnąć jakoś z tego i właściwie samo ustalenie tekstu podstawowego było dużym zadaniem. To najtrudniejsze, tak? Z prac edytorskich do tej pory. Tak. Co muzeum planuje, bo mówił pan, że seria jest otwarta? Tak, w najbliższym roku ukażą się wspomnienia Adama Pragiera Czas przeszły dokonany. To jest tekst znakomity pod względem wartości literackiej, ponieważ Pragier był wyjątkowo sprawnym pisarzem i bardzo tekst o bardzo wielkiej wartości intelektualnej. Kolejnym tekstem będzie dalszy ciąg dzienników Konopczyńskiego. Władysław Konopczyński najpierw był jednym z ekspertów podczas konferencji pokojowej w Paryżu, a następnie był parlamentarzystą Związku Ludowo-Narodowego na początku lat 20. I tegoż okresu dotyczy dalszy ciąg dzienników Konopczyńskiego. One są bardzo obszerne, to znaczy te 4 lata 1918-21 zajęły 2 grube tomy. I kolejne 2 książki, które ukażą się z kolei w roku 2019, to Pamiętniki Macieja Rataja. To jest wznowienie książki, która była opublikowana w latach 60., ale przygotowane na podstawie rękopisu i opatrzone aparatem krytycznym po raz pierwszy. Czyli będzie ludowiec w serii wreszcie. Czyli będzie wreszcie ludowiec. Będą też wreszcie kobiety. Myślę o tomie Kobiety Niepodległości, zbiorze wspomnień działaczek niepodległościowych związanych z Legionami, który również ukaże się w roku 19. W ten sposób przypomnimy, że okres po powstaniu styczniowym, a zwłaszcza okres przełomu XIX i XX wieku, to czas emancypacji i bardzo aktywnego włączenia się kobiet w życie polityczne. Rok 2018, to tylko przypomnę naszym słuchaczom, jest między innymi rokiem kobiet. Kto wtedy dostały prawa wyborcze w tym samym roku, jak wybuchła polska niepodległość? Doktor Maciej Jaworski był dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Bardzo panu dziękuję. A ja tylko powiem, że Muzeum Historii Polski przygotowało dla państwa, dla naszych słuchaczy wydanie kilku tych książek. Napiszcie do nas na adres Historia jak z książki, @polskieradio.pl, a potem podajcie państwo ten adres swój korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, dokąd mamy książkę wysłać. Dzienniki profesora Konopczyńskiego oraz pisma Daszyńskiego mogą stanąć na państwa półkach, które mają być nie tylko nie stać, ale mają być czytane. A jest co czytać, bo to lektura bardzo ważna. Dziękuję panu raz jeszcze. When I'm old and wise, Historie jak z książki. Katastrofy były i są nieodłącznym elementem pracy w kopalniach. W XIX wieku ludzie narażali się znacznie bardziej niż obecnie. O tym dzisiaj profesor Michał Kopczyński. 25 maja 1812 roku o 11:30 przed południem doszło do wybuchu. Wstrząs odczuwalny był w promieniu 2 kilometrów od epicentrum znajdującego się w położonym pod Newcastle górniczym miasteczku Felling. Huk niósł się jeszcze dalej. Z obu szybów kopalni w ułamku sekundy wydostały się chmury węglowego pyłu, drobne kamienie, części drewnianej obudowy. Opadający pył pokrył grubą warstwą ulicę miasteczka, także biegnący w kierunku kopalni mieszkańcy zostawiali na nich ślady stóp. Pół godziny po katastrofie na powierzchnię udało się wydostać 30 spośród 100 górników pracujących tego dnia na głębokości 172 metrów. Trzech z nich wkrótce zmarło. Pod ziemią zostało 89 osób. Wprawdzie napędzana maszyną parową winda szybowa urwała się, ale na szczęście przetrwał wybuch wyciąg napędzany kieratem. O 12:15 grupa górników ruszyła na ratunek kolegom. Niestety wejście do chodników nie było możliwe z powodu ulatniających się gazów. W chwili, gdy wyjeżdżali już na górę, nastąpił drugi wybuch, zapewne eksplodował pył węglowy. Dwóch ostatnich uczepionych liny widziało pędzący w ich kierunku chodnikiem płomień. W ostatniej chwili zostali jednak wyciągnięci poza zasięg ognia. Tymczasem na kopalni gromadził się tłum zrozpaczonych rodzin zaginionych. Nie przyjmowali do wiadomości, że zejście pod ziemią jest niemożliwe. W środę, 27 maja, podjęto jeszcze jedną próbę. Bez powodzenia. Na dnie szybu nie sposób było oddychać. Iskry krzesane z metalowej tarczy, której używano do oświetlenia w sytuacjach zagrożenia pożarem, gasły natychmiast. W tych warunkach decyzja mogła być tylko jedna. Oba szyby zabito deskami, a szpary oblepiono gliną, by odciąć dopływ powietrza i zdusić w ten sposób ogień. Nikt nie miał szansy przeżycia. 4 lipca, po upływie 6 tygodni, ponownie otwarto oba szyby. Wydobywający się z nich gaz wybuchał w świetle świecy, więc trzeba było odczekać jeszcze 2 dni, po czym ekipy ratownicze ruszyły w dół. Z chodnika wydobyto 88 ciał w stanie rozkładu. Ludzi rozpoznawano po butach lub rzeczach osobistych. Jednego ciała nigdy nie odnaleziono. Zbiorowy pogrzeb odbył się 19 września, 4 miesiące po katastrofie. Trzecią część spośród 92 ofiar wybuchów stanowili chłopcy w wieku poniżej 15 lat. 9 z nich nie miało nawet 10 lat. Tak duży udział dzieci wśród ofiar był efektem praktykowanego wówczas systemu rekrutacji siły roboczej. Zatrudniano całe rodziny. Kobiety pracowały na górze segregując węgiel, mężczyźni pod ziemią jako rębacze, a dzieci wykonywały prace pomocnicze w transporcie urobku pod ziemią i przy obsłudze tam wentylacyjnej. Straszliwa katastrofa w Felling stała się głośna w całej Anglii dzięki miejscowemu proboszczowi Johnowi Hodgsonowi, który dokładnie ją opisał, nie szczędząc przy tym drastycznych szczegółów. Chodziło o poruszenie opinii publicznej i zainteresowanie problemem bezpiecznego oświetlenia kopalń, które nie będzie wywoływać katastrofalnych eksplozji metanu. Hodgson osiągnął swój cel. Problem bezpieczeństwa zainteresował chemika Humphreya Davy'ego i inżyniera samouka George'a Stevensona, tego później sławnego od kolei. Pracując niezależnie od siebie, opracowali pierwszą bezpieczną lampę górniczą, której płomień świecy otoczony był metalową siatką chłodzącą powietrze i niedopuszczającą do eksplozji mieszanki powietrza i metanu. Niestety tak już jest, że człowiek uczy się na błędach, niekiedy bardzo bolesnych. dzieje się historia. W tym miejscu co tydzień anonsuję Państwu nową książkę. Dzisiaj będzie też anons, ale nie jednej publikacji, ale w pewnym sensie bardzo wielu. Pragnę bowiem powrócić do targów książki, o których była mowa na początku audycji. No więc na targach na Stadionie Narodowym zobaczycie Państwo wiele wydawnictw, także z książkami historycznymi. I będą spotkania z osobami, które występowały w programie Historia jak z książki. Będzie podpisywała swoje publikacje m.in. Małgorzata Czerwińska-Buczek, autorka trudnych wojennych opowieści zwykłych ludzi, przeważnie kobiet. Na stoisku Frondy spotkacie Państwo Magdalenę Ogórek i Szymona Nowaka. Ten ostatni był niedawno w programie Historia jak z książki, a mówiliśmy o wybitnych polskich generałach, którzy po wojnie zostali w Londynie. Michał Wójcik, którego też stosunkowo niedawno gościliśmy w audycji, będzie podpisywał książki dla dorosłych i młodzieży. W tej drugiej kategorii mieści się urocza opowieść o porwaniu króla Stasia. Podpisywał będzie swoje książki Piotr Zychowicz, który już kilkakrotnie był w naszej audycji. Po raz pierwszy na targach wystawia się Muzeum Historii Polski. Na stoisku wśród wielu książek znajdziecie Państwo cenną serię wspomnień i pamiętników twórców niepodległej. O tych książkach rozmawialiśmy dzisiaj z doktorem Maciejem Jaworskim. Wśród ponad 800 wystawców będzie też ośrodek Karta ze swoimi cennymi kwartalnikami, ale też monumentalnym wydawnictwem, czyli dziennikami Michała Romera. I Piotr Gursztyn będzie też podpisywał swoją najnowszą książkę o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Mam nadzieję, że Piotr Gursztyn wkrótce z tą książką będzie w naszym programie. Od czwartku najbliższego, od 17 do niedzieli, do 20 w Warszawie. Targi książki, tam koniecznie bądźcie Państwo. Thank you. kręgiem. Do nieba wiezie go sześć par łabędzi. Ostatni mu oddaje hołd. Też przeczytajcie. Wojciech Drewniak i jego opowieści historyczne w sieci mają już tysiące fanów. Głównie są to młodsi odbiorcy. Wkrótce Drewniak pojawi się też w programie Historia jak z książki ze swoimi spisanymi historiami bez cenzury. Natomiast dzisiaj zaprezentuje się Państwu jako czytelnik książek historycznych. A więc też poczytajcie. Spoko. Jeśli mam polecić coś, co przeczytałem stosunkowo niedawno, to nie będzie to może absolutna świeżynka, bo ta książka ma z rok, może nawet dwa, ale jest bardzo fajna. Nazywa się prosto Stalin, czy też Stalin nowa biografia. Oleg Klewniuk popełnił tę książkę, wydał ją Znak. Czemu tak mi się podoba? Bo mam wrażenie, że ze wszystkich publikacji na temat Stalina jest najbardziej bezstronna. Mam przynajmniej takie wrażenie i jest to naprawdę, ona w ogóle wygląda bardzo niebezpiecznie, ta książka, bo to taka ogromna cegła, no ale jakże mogłoby być inaczej, skoro to tyle kwestii jest tam poruszanych i gospodarczych, i takich całkiem prywatnych, i takich światopoglądowych, jeśli chodzi o samego Stalina, no i oczywiście te wszystkie kwestie rozgrywania politycznych gierek. Aspekt jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, a bardzo fajnie jest też poprowadzona narracja, ponieważ zawsze takim wstępem do rozdziału jest ostatnich kilka godzin z życia Stalina, więc ten motyw ostatnich godzin i tego czajenia się na władzę przez jego kolegów, których wcześniej upychał gdzieś tam do boku, jest przeplatany tym, jak Stalin do tej władzy dochodził, również po trupach. Więc narracja jest całkiem sympatycznie poprowadzona, jeżeli możemy w ten sposób określić biografię tak nienormalnego człowieka, jakim był Stalin, ale wydaje mi się, że żeby w pełni docenić to, jak bardzo niebezpieczną był osobą, warto taką książkę przeczytać. Oleg Klewniuk, Stalin, nowa biografia. Polecam serdecznie. Historie jak z książki. Kończymy program. Zawsze to mówię do Państwa z żalem, ale też z nadzieją w głosie, że za tydzień też się spotkamy. Kończymy program jak zwykle publicystyką autorów, twórców Polski niepodległej, ważnych osób polityki II Rzeczpospolitej. Dzisiaj Roman Dmowski, a czyta aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. Ja już dzisiaj dziękuję Państwu za obecność. Zapraszam koniecznie. Marek Stremecki. Dobranoc. Roman Dmowski, Komitet Narodowy Polski w Paryżu. 3 czerwca 1918 roku zebrani na konferencji międzysojuszniczej w Wersalu pierwsi ministrowie Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch postanowili ogłosić następujące oświadczenie. Utworzenie Polski zjednoczonej i niepodległej z dostępem do morza stanowi jeden z warunków pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz przywrócenia panowania prawa w Europie. Sprzymierzeni przyjęli z zadowoleniem oświadczenie sekretarza stanu pana Lansinga, że Stany Zjednoczone łączą się z tą myślą, wyrażając zarazem najżywszą sympatię dla aspiracji wolności. ilekroć słusznie manifestowanych przez Czechosłowaków i Jugosłowian, w tej postaci nie mającej, trzeba dodać, charakteru formalnego zobowiązania. Alianci ogłosili swe porozumienie co do tego, że odbudowanie Polski jest celem wojny. Jeżeli to zrobili dopiero wtedy, kiedy już właściwie nie wątpili o swoim zwycięstwie, to nie można się dziwić tej ich ostrożności. Natomiast akt ten, zrobiony w takiej właśnie chwili, nie mógł być przez nikogo uważany za manewr taktyczny. Trudno powiedzieć, co pomyślał polityk, spod którego ręki wyszły te słowa. Program Trzeci Polskiego Radia.